8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Oud-president Trump heeft bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof tijd gewonnen tegen een mogelijke vervolging. Het hof heeft geoordeeld dat oud-presidenten niet kunnen worden vervolgd voor bepaalde daden die ze als president hebben begaan. Ze zijn wel strafbaar als ze dit deden als privépersoon. Lagere rechters oordeelden eerder dat Trump niet immuun is voor vervolging voor zijn pogingen de verkiezingsuitslag te manipuleren. De rechters moeten nu dus bepalen of Trump dit deed als privépersoon of als president. In het centrum van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zijn 9 mensen omgekomen. Een auto reed in op een groep die op een kruispunt stond te wachten bij het stoplicht toen de auto de verkeerde kant op reed. 4 mensen zijn zwaar gewond, enkele verkeren nog in kritieke toestand. Een bestuurder van eind 60 is aangehouden. Die zou per ongeluk extra gas hebben gegeven. Een faillissement van voetbalclub Vitesse lijkt onvermijdelijk. Investeerder Guus Franke, die het noodlijdende Vitesse wel wilde overnemen, ziet er toch vanaf. Dat bevestigt de directeur van de club uit Arnhem. Een overname van de bijna failliete club lijkt er niet meer in te zitten. Dat betekent dat Vitesse nog maar heel weinig tijd heeft om geld bij elkaar te krijgen en te blijven bestaan. De club ging vorige week in beroep tegen het afnemen van de proflicentie. Frankrijk heeft de kwartfinale van het EK voetbal bereikt. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps won van België dankzij een eigen doelpunt van Vertonghen in de slotfase. Het werd 1-0. Frankrijk neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van het duel tussen Portugal en Slovenië. Die wedstrijd begint om 9 uur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht bewolkt en vanuit het westen regen en zo'n 14 graden. Morgen begint grijs, later droog en af en toe zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Profiteer nu van 100 euro korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bond Museum Tilburg. Tickets via debond.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. Naroepen, sissen of achtervolgen. 2 op de 3 vrouwen van 12 tot 25 jaar wordt regelmatig lastiggevallen op straat. Waarom doen mannen dit? Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Sinds vandaag is het strafbaar. Straatintimidatie. 20 steden gaan aan de slag en proberen dit probleem nu aan te pakken. Zo gaan er diverse pilots lopen. Rotterdam hoopt met undercover boa's daders op hete daad te kunnen betrappen. In Groningen krijgen omstanders tips wat ze kunnen doen als ze getuigen zijn van straatintimidatie. We hebben vanavond NPO Radio 1-bus geparkeerd in Nijmegen. Want hier gaan mannen met elkaar in gesprek over wat je dan nog wel en niet mag zeggen. En waar ligt nou die grens? Gasten vanavond zijn jongerenwerk en talentcoach Rocher Nieuwendam. En je hebt ook 2 mensen meegenomen. Dat klopt. Wie heb je meegenomen? Ik heb Jailison meegenomen. Ja, doe. Jali. Jali en Jali. Ja. Welkom in de bus, heren. Dank je wel. Rocher, eerst met jou. Jij bent opgegroeid hier in Nijmegen. In wat voor buurt groeide jij op? Heezeveld. Hele mooie buurt, hele leuke wijk. Ging daar naar school, alles basisschool, een hele leuke basisschoolse periode gehad. Het was wel een beetje achterstandswijk. Werd veel drugs gebruikt, werd ook veel drugs verkocht. Niet al te rijke mensen woonden er. Dus er was hier en daar wat problematiek. Maar achteraf, prima jeugd gehad daar. Ja, maar hing jij ook op straat als jong jochie? Ja. Ja, dus jij kwam er wel mee in contact? Met jongeren of ja. Mensen die drugs dealden. Of, oh ja, ja, ja. Met die problematiek in feite. Ja. En wat leerde je dan van die jongens op straat? Wist je wel van, oké, hier moet ik niet mee gaan? Nee, ik vond het wel spannend. Ik vond het in principe cool. Wat ik wel eens meemaakte was dat ze op een gegeven moment zeiden, ROC, hier moet je eens proberen, weet je wel. En dan was het geen drugs, maar dan was het een sigaret of iets. En dan zeiden ze, Ros, je moet heel erg hard inhaleren. En het waren oudere jongens altijd. En dan ging ik echt, ja, ik kreeg een astma aan. Gewoon, ik met roest ging gewoon, en hun lachen. Nu ook, ja. Dus die dingen. is niet erg. Maar gewoon dat soort dingetjes, weet je. Gewoon echt van die, dat soort dingen. Maar maakten je ouders je daar niet zorgen om? Dat ze dachten, oei, dit gaat... Op een of andere manier hadden mijn ouders zoiets van, het komt wel goed. Ja, nou, het is ook helemaal goed met je gekomen. Maar toen, hoe werd het toen over... Hoe praten jullie toen al hangend op straat over vrouwen? Hoe werd dat? Ja, we hadden in de buurt, waren natuurlijk... we woonden natuurlijk jongens en meisjes in de buurt. En... Er waren ook jonge dames. En die waren bekend onder de jongens. Dat waren de populaire meiden van de wijk of de populaire meiden van de buurt. En waarom waren die dan populair? Die waren knap, die hadden ervaring. Dus die wisten heel goed van hoe ze je in moesten pakken. En daar sprak iedereen dan over. Dat was dan bij ons clubje was diegene dan hot. Mm-hmm. Weet je, dus, en als diegene jou leuk vond, ja, dan was jij hot. Klinkt bijna alsof jullie slachtoffers waren van deze dames. Ja, ik ben wel. Ik kwam meteen met de deur in huis. En ik heb het ook gewoon. Weet je, ik ben heel open eigenlijk. Hè. Ik ben ook hun, deze jongens ook. En weten. Dus volgens mij zitten zij mij zelf soms uit te lachen. Maar het maakt me niet uit. Want ik wil wel gewoon bepaalde dingetjes die belangrijk waren of zijn geweest. Die wil ik wel met hun delen. Want ja. Ik weet zeker dat zij er ook wel tegenaan lopen of mee te maken krijgen of hebben gehad. En jongens, beantwoord die vraag eens. Zijn er dingen waar jullie tegenaan lopen? Hoe benaderen jullie vrouwen op straat? Ja, het is wel eens als je met je vriendengroep bent. En je staat ergens te hangen of zo. Dan lopen er wel eens wel vrouwen langs, ja. Ja, en wat zeg jij dan? Dan sommige jongens gaan elkaar aankijken van... yo, wie gaat wat zeggen? Omdat die vrouw dan op dat moment best wel mooi is. En dat is ook wel een beetje competitie misschien onderling onder die mannen. Van, ja, wie gaat nu even de opmerking maken? Ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. En je bent elkaar eigenlijk ook meer aan het pushen van... yo, durf jij dat? Ja. Durf jij zo'n vrouw aan te spreken? En durf jij dat? Ja, als het voor mij is, als het mijn type is, ja, dan wil ik best wel dan een vrouw aanspreken. Wat zeg jij dan? Loop ik gewoon naar haar toe en dan vraag ik haar naam. En dan vraag ik of alles goed met haar gaat. En dan eigenlijk vanzelf loopt het gesprek dan wel. Dit klinkt wel heel hoffelijk, juist. Ja. Het is niet in de categorie opmerkingen en sissen en... Je hebt wel wat mensen die dat op die manier doen. Ja, dat heb ik ook vaak genoeg meegemaakt. Je hebt jongens die het doen en je hebt jongens die het niet doen. Ja. En je hebt ook zeg maar vrouwen die het leuk vinden en vrouwen die het niet leuk vinden. Ja, want dat vroeg ik me nou ook af. Hè. Heeft het nou eigenlijk zin als je echt een vrouw bijvoorbeeld naast is of zo... komt ze dan echt met de telefoonnummer aanzetten bij je? Zeggen? Ik bedoel, is dat echt succesvol? Ik doe het zelf niet. Ik ben niet zo, maar... Ik heb wel eens gezien als een jongen een dame roept... dat ze komt en het geeft. Oh ja? Ja, zeker. Oh ja. Daarom zeg ik... Oh, dat wordt ook door alle drie de mannen gewoon beaamd? Ja, zeker. Ja, er zijn vrouwen die het leuk vinden... en vrouwen die het niet leuk vinden. En merk je snel ook dat een vrouw het niet leuk vindt? En waaraan merk je dat dan? Ja, aan de reactie. Hoe reageert ze dan? Niet. Of... ja. Tot of, aan de... of... agressief, zeg maar boos. Ja. Ja, als iemand boos reageert, dan weet je al, diegene vindt het niet leuk. Dan sta je om te kappen. Maar ja, er zijn ook jongens die doorgaan. Die gaan nog achter die meisje aan of nog doorpraten. Dan schelden ze nog even na. Maar zeggen jullie daar dan wat van als vrienden in die groeps? Ja, als ik met mijn vrienden ben sowieso. Maar als ik iemand niet ken, dan heb ik daar niks mee te maken. Weet je, toch? Dan ga je misschien daar is het wel diegene's vriendin. Of iets. Ik weet niet wat tussen is, snap je? Ja, daar ga je niet ingrijpen, zeg maar. Hoor je wat ze vraagt? Of dus er gebeurt iets aan de overkant. En jij ziet dat. En wat doe jij? Kijk, zeg maar, ik heb het over sissen. Oké, sissen. Oké. Ja. Als die van, hé, hij valt daar lastig. Ja, dat is een ander verhaal. Dan ben ik iemand wel zegt tegen mij, boys, hey, kom, ga even kijken wat is. Dan zou je wel ingrijpen. Ja. En hier komt meteen de jongerenwerker in jouw rocher opstaan, hè? Ja, omdat we die gesprekken, omdat we deze gesprekken voeren, zeg maar. Ja, ik zou niet gelijk, zeg maar, ermee bemoeien. Maar ik zal wel in de buurt gaan kijken van, wat is er nou precies aan de hand? Ja. Hebben ze iets met elkaar of zit hij lastig te vallen? Ja. En dan zou ik wel ingrijpen. Dan zou ik die dame vragen van, wat is aan de hand? Dan zou je dat meisje eigenlijk aanspreken. Ja. En dan heb je ook nog wel eens dat dames dan denken van, hè, je wilt een fix of zo, dat ze boos worden. Oh ja. Die heb je ook nog. Of sommigen willen wel de hulp. Ja. De een staat er wel voor open en de ander. Je kan het niet aflezen. Nee, maar je ziet wel de reactie natuurlijk van de vrouw hoe ze daarop reageert. Wat is nou precies straatintimidatie? Wat wordt er nou allemaal geroepen en wat valt er nou wel en niet onder? Birgit Egging heeft daar een database voor aangelegd. Je kan een berichtje achterlaten op haar Instagram-pagina Catcalls of Gun over waar dan met lastiggevallen in de stad Groningen wat er precies is gezegd. En die teksten die worden dan op de stoep gekalkt met krijt. En onze verslaggever Mirte van der Drift die ondervond dan wat dat met je doet. Ik ga je laten trillen als een wasmachine en daarna neuk ik je hart. Do we all get a kiss? Give me a kiss. En dan ging het erover dat dit een moeder was, die haar kinderen dus allemaal kusjes gaf om dus dan naar school te sturen. En dat iemand vroeg of die er ook eentje mocht. En dat zij het, die kinderen het er soms nog steeds over hebben. Dat is dus, dan heeft het niet eens een soort indruk op de persoon die gecatcalled is achtergelaten, maar ook op de mensen om haar heen. Birgit Egging, door het Instagram-account heb je best wel goed zicht op wat er geroepen wordt. Ja. Je hebt een soort database van alles wat over straat geschreeuwd wordt. Ja, dus we zitten nu op zo'n 500. Dus we hebben heel veel die bijvoorbeeld vanuit een auto, dan wordt er nageroepen, kusgeluidjes gemaakt, gefloten en dan ook nog even zo op de billen getikt. Maar deze is bijvoorbeeld nog erger. Mag ik je schoonzoon worden? Want je dochter is wel lekker. En dat wordt dan gezegd tegen een moeder. Dit is echt best wel creepy. Ik kan niet geloven dat je 14 bent. En dit is iets wat we best wel veel horen, dat meiden dus op jongere leeftijd, denk je 12 tot 15, het allermeest gecatcalled worden uit hun hele leven. En dat het eigenlijk afneemt nadat je na zo'n 20, 25 bent geworden. Ik mag even tot zij voorbij zijn hoor. Wat gebeurt hier nou? Er komt een soort groepje jongens langsgelopen. Die vertragen een beetje hun pas. Die staat een beetje te kijken naar wat wij aan het doen zijn. Ja. Zit een beetje te lachen. Ja, je voelt je toch een beetje opgelaten. Je gaat niet helemaal. Nou, ik ga niet hardop zeggen wat ik nou eigenlijk wilde zeggen. Wat voor impact heeft het als iemand zo iets roept op straat? Je moet je bedenken dat ik voorheen had ik heel erg lang blond haar. En dat heb ik er toen helemaal afgeknipt, afgeschoren, kaal gegaan. En toen was het inderdaad even een weekje rustig. Even geen catcalls meer. Want het was echt een meerdaagse ervaring dat je uit je huis stapt. En dat het weer een hallo dame of een waar ga je heen? Of gewoon alleen al een hoi. Dat je denkt, ik wil gewoon naar de supermarkt. En ik wil even dat niemand me daarin stoort en dat ik me daar niet vervelend in voel. En dat kon gewoon niet. Ik denk dat ik toch wel in mijn hoofd heel erg behoorde tot dat standaard plaatje vrouw. Weet je, lang haar, blond haar dan ook nog eens. En toen dacht ik van als ik dan gewoon dit doe, dan ben ik inderdaad niet meer aantrekkelijk. En dan zullen ze wel een keer stoppen. Was helaas ook niet de hele waarheid, maar het heeft het wel heel erg verminderd. Ik schrik er wel een beetje van dat je dat je jezelf bent gaan aanpassen voor wat andere mensen naar je roepen. Ja, ik denk dat het ook wel pas later er een beetje achter kwam hoe rigoureus het wel niet was wat ik deed. Je wordt er zo moe van dat het elke keer weer gebeurt en je wil gewoon, je wil gewoon iets terugdoen. Maar het gaat nooit echt zijn. Het gaat nooit genoeg zijn. Of het gaat nooit hetgene zijn wat alle mannen laat stoppen. Want je kan wel heel leuk zeggen, ik schreeuw terug. Of ik steek mijn middelvinger op. Die hebben we ook heel veel meiden die dat doen. En dan krijg je gewoon weer iemand terug. En dan heb ik nog even vandaag opgezocht. Van, steek die vinger maar lekker in je eigen gat. Weet je, dat dan mannen dus dan nog meer doorgaan met nog daar weer iets over zeggen. En dan denk ik, hou gewoon op. En laatst zat ik met een huisgenoot en veel van zijn vrienden. En dat ze allemaal wel konden vertellen, vorige week ben ik nog in mijn kruis gegrepen. Hoezo vinden jullie dat geen probleem? En het is altijd, maar we zijn toch veel langer. Of maakt niet uit wat ze doet, ik duw er wel gewoon weg. Of als ik het echt vervelend had gevonden, dan had ik er wel een zet gegeven. Weet je, in die trant. En dat is het ding juist met straatintimidatie. Het gaat niet zozeer om wat er dan specifiek gezegd wordt, maar het gaat heel erg om die dreiging. Weet je, als man ben je gewoon groter, ben je gewoon sterker. En dan kan het gewoon heel erg verkeerd aflopen. Of je nou iemand negeert, of als je nou iets terugzegt. Dat is de intimidatie. catcallen is geen compliment. Zo'n steegje als dit hiervoor. Wat kan je nou een beetje doen als man als je denkt... ja, mannen en vrouwen, de publieke ruimte is van ons allebei. Mm-hmm. Hoe kunnen mannen zich nou wat constructiever opstellen? Nou, ik denk sowieso het weten dat jij als man... en je ziet bijvoorbeeld in het donker of gewoon... een vrouw lopen op straat, dat als je dus dan achter haar blijft lopen... dat eng gevonden wordt door ons. Dat idee alleen al. Als je bijvoorbeeld kan oversteken of kan zorgen dat je ons snel inhaalt... dan sowieso laat dat ons heel veel fijner voelen. En anders, als je bijvoorbeeld ook juist merkt... want ik denk dat je dat heel erg duidelijk merkt... dat vrouwen zich onveilig voelen... kan je ook altijd een helpende hand aanbieden. En zeggen van, hé, als iemand wordt lastiggevallen... van, hé, wat gebeurt hier nou? Of moet ik even ingrijpen? Zal ik een stukje met je meelopen of zo? Maar dan niet op de creepy manier... maar op de, hé, ik zie dat er iets misgaat... en ik wil graag dat je je veilig voelt. Dus ik denk dat het probleem en dus ook de oplossing... ligt daar heel erg. Je luistert naar 5 dagen over straatintimidatie. Dat is sinds vandaag strafbaar. Er wordt op gehandhaafd. Verschillende gemeentes hopen dit probleem aan te kunnen pakken. Mijn gasten in de NPO Radio 1-bus zijn jongerenwerker Roger Nieuwendam... en jongeren Jolly Meijer en Jolly Austin. We zijn in Nijmegen. Jongens, als jullie nou naar die reportage luisteren... wat meiden zo al horen op straat, wat vinden jullie daar dan van? Het is herkenbaar. Alles wat ik hoor... Die teksten zijn... Ja, zijn echt heel erg herkenbaar. Want dit zie ik best wel vaak gebeuren. Ja. Jongens die langsrijden, toeteren, dingen roepen. En dan kijken die dames echt van... Hè? Ja. Wat zeg jij nou? Ja. En misschien overdag voelt het natuurlijk anders... dan als je s'nachts alleen over straat loopt. Ik hoorde ook iets van... die vrouw vroeg aan haar vriendinnen. Ja. Want een van die vriendinnen vertelde van... Ik ben bij mijn kruis gepakt. Ja. En zij vroeg van, vind je dat normaal? Ja. Dus doe je niet aan. Doe je iets aan. Maar dan denk ik van, misschien vindt die vriendin dat wel leuk. Dat heeft niks met schaamte te maken, zeg maar. Want er werd iets gezegd over schaamte. Maar waarom zou je denken dat een vrouw dat wel leuk zou vinden? Er zijn vrouwen die dat leuk vinden en er zijn vrouwen die dat niet leuk vinden. Ja. Ik weet niet wie het leuk vindt, ik weet ook niet wie het niet leuk vindt. Maar zoals ik het hoor, als iemand zegt, hé, hey, met... Je moet het wel zeker weten dat iemand het leuk vindt, ja, wil je deze handeling doen. Nee, maar ik bedoel, ik zou het zelf niet doen zomaar. Maar hoe iemand iets vertelt, dan denk je van... Want zij vroeg aan haar vriendin van, hoezo heb je niks gedaan, hoezo heb je niks gezegd? Jij denkt dat zij zich schaamt en dan niet durft te zeggen dat ze het misschien leuk vindt? Bedoel je dat te zeggen? Of wat wil je precies zeggen? Stiekem, misschien vond ze stiekem wel leuk, maar durf ze dat niet te zeggen. Ja, dat zou ook nog kunnen, zeg jij. Ja. Ja. Waarom doen mensen of mannen dit, denken jullie? Wat... Waarom doen mensen dit? Ja. Durf ik niet te zeggen. Want kijk, het komt misschien in statistieken meer voor bij de mannen. Maar er zijn ook vrouwen die rare dingen doen, zeg maar. Jij hebt wel echt opmerkelijke vriendinnen in je omgeving. Ik heb... heel veel mensen om me heen. Ik denk wel dat ik een klein beetje antwoord daarop op, als het mag. Roger, ja. Want ik denk dat wij van huis... niet alleen van huis uit. Ik denk dat qua maatschappij... dat er een bepaalde... ik weet niet of het een druk is. Maar het is een bepaalde cultuur die mannen hebben onderling... dat je macho moet zijn. En dat geef je door aan elkaar. Mijn opa heeft het doorgegeven aan mijn vader. Mijn vader heeft het doorgegeven aan mij. Ik doe dat onbewust bij mijn zoontje. Ja, en wat, waar zijn... Nou, dat zijn dingen als, hey, weet je, als man... je zorgt voor de vrouw. Je zorgt dat je geld binnenhaalt. Je komt wel met een vrouw thuis, hè? Weet je wel, die dingen. Weet je, dat zijn allemaal dingen die je als man moet doen. Mm-hmm. Die je... Toch? Die je verplicht bent eigenlijk om te doen dat als man. Ook, ja, en zo geef je dat door aan elkaar. En zo is dat van weet je, dat is... En dat is niet alleen... Kijk, dat is natuurlijk in mijn cultuur zo. In Suriname, Curaçao, weet je. Dat is bij ons best wel dominante mannelijke macho cultuur. Maar dat is hier ook. Ja. Dat is in Nederland net zo. Maar is overal. Want is anders eigenlijk... ben je geen goede man. Of... Ja, anders ben je niet een echte man. Een echte man. Maar dit... Ik ben het daar niet mee eens. Nee, hè? Maar dan is natuurlijk de stap naar straatintimidatie. Hoe zit dat dan? Want hoe zit dat dan met elkaar? Ja, dat is dat is het is niks nieuws, zeg maar. Het is van, ja. Ik weet niet wanneer straatintimidatie bestaat. Waarschijnlijk al eeuwen. Straatintimidatie, het woord al. Want als je als jongen of als man een leuke vrouw ziet, ja, dan moet je die versieren. Ja, want je moet daarmee thuiskomen. Die moet je versieren, snap je? Ja. Maar hoe doe je dat, versieren? Ik wist niet hoe... Ja, Roche, maar hoe moet je in hemelsnaam een vrouw versieren? Wat is dat, een vrouw versieren? Ja. Weet je, want als jij zegt, hey, hoe heet je eigenlijk? Mijn naam is Roche. Dan kan zij zeggen, hey, nee, ik werd doodsbang van die gozer. Ja. Snap je? Ja, natuurlijk, dat kan. Dus het is ook meer een soort van ongemak, onwetendheid. Ik denk dat er wel in, je hoeft het niet te geloven, maar ik denk wel echt dat... Nou, dat die jongens beamen het ook tegenover jou. Ja, als jij op een vrouw stapt, dan voel jij sowieso zelf al een bepaalde spanning. Van, gaat ze me afwijzen, ja of nee? Dus sowieso eigenlijk al. En als jongens onder elkaar, dan wil je sowieso geen L pakken, zeg maar. Je wilt niet... Een L. Ja. Wat is het, L pakken? Wat, ja, dat... zeg maar een lost. Zeg, je kan wil geen blauwtje lopen. Ja. Ja. Ja. Dus dan ga je best doen. En misschien vindt die dame dat niet leuk. Maar dan heb je misschien wel nog, als het een hele grappige opmerking was, een goede grap bij je vrienden gemaakt, zeg maar. Dat is dan nog een... Ja, niet grap. Niet per se. Zelf worden, zeg maar, je bent met een groep jongens, ja. En er is één dame. Misschien meerdere jongens willen haar fixen, zeg maar, versieren. Eentje gaat, en die anderen gaan dan gelijk zo van, kijk, hij gaat niet regelen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus die jongen gaat zijn best doen. Ik weet niet wat hij gaat zeggen, maar ja. Hij slaagt er niet in, eigenlijk. Het is ook een beetje een competitie onderling om te kijken. Dat is die gevoel wat hij zegt, zeg maar. Ja, ja. Als je een meisje gaat aan, je weet niet of ze open staat voor een gesprek. Je weet niet of ze het helemaal niet wil. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar Roger, moeten we dan niet ook iets meer duidelijk maken wat wel en niet werkt qua versieren? Ja, maar dat is misschien ook fijn als dat... En dat misschien, het zeg ik voorzichtig. Ik denk dat we samen een gesprek daarover moeten. Kijk, wij kunnen natuurlijk elkaar coachen, zeker. Maar net als wat Jolly net zegt. Sommige meiden vinden dat niet. En ze, dan is het misschien ook fijn dat... Weet je, volgens mij is het handig een keer als we daar samen over in gesprek gaan. Ja, nou, dat gesprek vindt hier plaats. Hier in de bus, maar ook in Nijmegen gewoon sowieso. Mannen onderling. Ik heb een podcastaflevering ook geluisterd met jou. En dat gaat ook over dat mannen met elkaar in gesprek gaan om te onderzoeken, wat is nou die grens, wat kan je wel en niet zeggen. Ja. Daarin hoorde ik jou ook best een heftig verhaal vertellen over dat jij als een van de eerste in jouw jeugd, jij was nog best jong en je hing met wat oudere gasten. Jij was een van de eerste in auto had aangeschaft. En in die auto, jij kreeg eigenlijk ineens te horen, er rijdt iemand met ons mee. Ja. En dat was een vrouw. Ja. Maar dat liep heel anders. Ja, nou, dat was, we waren uitgegaan. Was in Duitsland. En ik was met een maat. En één of twee. En er was, en op een gegeven moment zag ik ook een dame in de auto. Ja, Roger, die zetten we daar en daar af. Ja. En op een gegeven moment rijden wij. Ik zei, nou, oké, prima. En op een gegeven moment rijden wij. En toen zegt diegene van... toen zegt die dame zegt... Hey, laat me eruit, weet je wel. Die zat daar helemaal niet meer lekker. Die zat er helemaal niet lekker. En toen zei die maat van mij... Roger, doorrijden. Die wou eigenlijk dat je tegen die zei, haar die zin zei, in... Die zei doorrijden. Hij zei doorrijden, zei hij. Ja? En toen zei... Toen, volgens mij zei ik niet echt veel... maar volgens mij heb ik meteen die auto ook gewoon langs de kant gezet. Hij zegt, kom, stap maar uit. Ja. En toen ging ze eruit. Ja. Maar dat is wel dus, als je het hebt over groepsdruk en situatie. Jij bent wel iemand die dan toen al zei, oké, maar hier gaan we, dit gaan we gewoon niet doen. Ja. Die vrouw zit hier tegen haar zin in. Ja. Waarom? Want jij bent nu ook in gesprek aan het gaan met de jongeren. Je helpt hier via muziek ook de connectie te maken met jongeren en dan het gesprek ook aan te gaan. Mm-hmm. Waarom vind jij dat belangrijk? Waarom ben je dat gaan doen? Ja. Als jij je veld helemaal stil. Ja, waarom ben ik dat gaan doen? Ja, met zelf op straat, opgegroeid. Dat misschien ben ik iemand die graag een verschil wil maken. Misschien ben ik iemand die juist wil laten zien dat niet iedereen zo is. Of die, weet je, ik wil, ja, dat is, ik denk dat ik dat daarom wil doen. En toen had ik nog helemaal geen kinderen, toen ik dat deed. Maar sinds dat ik kinderen heb, is bij mij is het nog iets erger geworden. Ja, want je hebt ook een dochter. Ik heb een dochter, ja. Ja. Van 16. En dat lijkt me best lastige leeftijd nu ook. Ja, klopt. En hoe ga je dan mee om als vader? Ja, ik denk wel dat ik een beetje overbezorgd ben. Maar tegelijkertijd... ik weet niet, er gebeuren ook wel hele mooie dingen, hoor. Maar ik ben wel een beetje overbezorgd, ja. Ja. Maar je maakt je dus wel zorgen over dat zij over straat loopt... en misschien door jongens wordt aangesproken. Ja, ik probeer haar zoveel mogelijk te brengen en op te halen. Ja, om dat allemaal te voorkomen in ieder geval. Ja. En we staan ook bij The Mansion. Wat doe jij hier met jongeren? Hier maken we muziek. Ik probeer ze hier te ondersteunen met muziek maken. Toevallig zijn deze twee gasten de perfecte voorbeelden. Het zijn echt hele grote talenten hier in Nijmegen. En die gaan hier dan aan de slag. Maken ze tunes. Terwijl dat ze tunes maken, want ik ken ze al jaren... zie ik ook dat ze echt goede, ook professionele worden. In het begin, toen ik met deze gasten afsprak... bij wijze van spreken, 8 uur, kwamen ze om 8:30. Maar nu zijn ze steeds professioneler. Dus nu kunnen ze ook zelf workshops geven op scholen. Weet je, andere kinderen leren hoe ze muziek moeten maken. Uitnodigen en opnemen, mixen. En ze kunnen zo hun eigen zakcentje verdienen ook, weet je. Dus dat zijn de dingen die we doen hier. Ja. En tegelijkertijd ben je met ze in gesprek om dat te praten altijd, over... Altijd, ja. Zie je daardoor ook verandering in jouw omgeving? Zie je meer bewustzijn van wat zo'n opmerking met een meisje qua veiligheidsgevoel doet? Wat ik merk is dat mensen die hier komen... alsof je bepaalde aantrekkingskracht hebt. Dat toch de mensen die hier komen... dat mensen zijn die echt wel op een gegeven moment binnenkomen... en even groeten. En even een babbeltje maken. En even vertellen hoe het gaat. En weet je, het zijn wel allemaal jongens en jongeren... die bepaalde respect hebben. Ja. Dat is wel wat ik merk. Maar dat straatintimidatie, dat is er nog. Daarom wordt er natuurlijk ook nu op gehandhaafd. Denk je dat het goed is dat nu in de wet is opgenomen? Dat dat misschien helpt? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk wel ook dat je... Kijk, we hebben het nu over ons, hè, over jongeren. Maar als jij bijvoorbeeld kijkt naar mensen die op straat werken... bouwvakkers, et cetera, ja. Al die mensen. Ik was klein en ik had last van die gasten, die mensen. En laat staan wat ik zag met vrouwen, weet je? Precies, ja. Nee, we zitten al in de laatste 10 seconden. Ik ga jullie heel erg bedanken voor jullie komst naar de bus. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Morgen dan zijn we niet vanwege het EK. Nederland speelt tegen Roemenië. En woensdagavond dan gaan we hierover verder praten. Straks WNL Hasselhoek. Sorry, we zaten al op de allerlaatste... Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eye Catchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Boek bijvoorbeeld een stadswandeling bij het Goudse Gidsengilde en ontdek de verborgen schatten. Nu in Museum Voorlinde. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Huick, de beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail.